You are my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're a theme for a dream. The dreams I dream day and night, that your arms are holding me so tight. You're a theme for a dream. When I dream, I kiss you. Kiss you. Music filled with starlight. Starlight. Every time I touch you. When I touch you. Each and every time a chime rings out. I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So, angel, please say that you love me too and make my dreams come true. You're my theme for a dream. When I dream, I kiss you. Kiss you. Music fills with starlight. Starlight. Every time I touch you. When I touch you. Each and every time a chime rings out. I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So, angel, please say that you love me too and make my dreams come true. And make my dreams come true. Please make my dreams come true. Alvast voor straks, A Theme for a Dream. Je hoorde Cliff Richard samen met The Shadows. Tot middernacht, De Late Avond, met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van 1 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Sarah van Buren over Rotterdam de Boer op. Fadime Urgu is benoemd als lid bij het kapittel voor de civiele orde. En een nieuw barbecueboek voor het goede doel. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. As we stroll along together, holding hands, walking all along, so in love are we two that we don't know what to do. Wanna hold you in my arms forever. I love you, baby. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hit the Ground 2005, het was een hit voor Liz Wright. En daarvoor All for One in So Much in Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Sarah van Buren werkt samen met allerlei partijen aan een beter en gezonder landbouw- en voedselsysteem. Ze is bij Herman de Bruin. Jij bent in Rotterdam bezig met voedsel van dichtbij. Ja, lokaal voedsel. Lokaal voedsel. Altijd al met voedsel bezig geweest in je leven? Deels. Ik ben begonnen, ik deed altijd vroeger taarten bakken. Opgegroeid bij mijn moeder in de keuken. Ja. En iedereen zei ook altijd, jij gaat iets doen met voedsel. Okay. En toen dacht ik, zoek het uit, ik ga iets anders doen. En toen heb ik Engelse taal en cultuur gestudeerd. Want ik vond Shakespeare leuker dan voedsel op dat moment. Dus ja, maar uiteindelijk is het met een omweg ben ik terug de voedselwereld ingegaan. En hoe is die knop dan omgegaan? Nou, ik heb in Leiden gestudeerd. Was heel erg betrokken bij de stad. En op een gegeven moment ook zeker nog steeds betrokken bij wel wat er gebeurde in de wereld. En nou ja, het stukje klimaatverandering was een groot onderwerp in mijn leven op een gegeven moment. En toen ben ik ook op vrij jonge leeftijd het activisme ingerold. En eigenlijk vanuit daar, je staat ergens voor. En activisme is ook een manier om je emoties heel erg naar buiten te brengen. Maar ik geloof er ook in dat je ergens, als je zegt dat het anders moet, dat je ook moet gaan bouwen. En toen heb ik op een gegeven moment heel erg nagedacht van, wat is hetgene waar ik aan wil bouwen en waar zit mijn liefde en mijn passie? En dat zat eigenlijk nog steeds echt wel bij het stukje voedsel. Mm-hmm. Dus ik ben ook de schoolbanken weer terug ingegaan. Want ik geloof, als je op de zeepkist staat, moet je wel weten waar je het over hebt. Ja. En toen heb ik nog in Amsterdam gestudeerd. Beetje vloek in de kerk dan natuurlijk, maar ja, in Rotterdam. Voor Rotterdam wel, ja, maar goed. Als ze deze opleiding nou ook gewoon hier in Rotterdam hadden. En toen vanuit daar eigenlijk de voedselwereld echt weer binnengestapt. Ja, en uitmondend in Rotterdam de boer op. Zeker. Ja. Nu dus echt lokaal, want ik ben hier wel in Rotterdam geboren. Een paar stapjes gemaakt, maar ik ben echt weer bewust teruggegaan naar de stad. Naar deze plek, omdat ja, dit is de plek waar ik gelukkig ben. Dus daar waar ik leef. En daar vind ik ook dat ik goed moet zorgen voor de omgeving en de medemens. Ja, en Rotterdam de Boer Op is een organisatie die met voedsel bezig is. Maar met korte lijnen, hè? Ja, de korte keten noemen wij dat ook. Korte keten, ja. Ja, ja, wat doe je dan precies? Nou ja, Rotterdam de Boer Op is eigenlijk een project vanuit Natuurmonumenten. Mm. Wat gesponsord is vanuit de Postcode Loterij. We hebben een Droomfonds aanvraag gekregen. En we doen van alles binnen Rotterdam de Boer Op. Maar ik ben heel specifiek bezig met, het is een beetje een duur woord, maar ja, projectleider organizing of community mobilisatie noemen we dat dan. Maar eigenlijk het bouwen van een community, het bouwen van een netwerk van mensen die enthousiast zijn over dit onderwerp en die samen met ons heel hard willen werken aan een beter, lokaler voedselsysteem. En dat systeem, dat betekent eigenlijk goed eten voor de stad, eerlijk eten voor de stad, een eerlijke boterham voor de boeren. En daarmee ook de biodiversiteit in en om Rotterdam steunen. Of in het Rotterdamse ommeland, zoals wij dat noemen. Ja, en de Rotterdammers stimuleren om dat ook te gaan doen. En niet de supermarkt om de hoek dagelijks te bezoeken. Zeker. En soms kost dat wat meer moeite. Maar je ziet ook wel dat mensen daar behoefte aan hebben. Aan naar buiten gaan, de stad uit, een stukje natuur. En weer terug ook naar waar ons eten eigenlijk vandaan komt. Het is nu een activiteit die op je lijf is geschreven, denk ik, als je er zo over praat. Oh ja, zeker, zeker. Mooi om dat allemaal te horen. Mensen die meer willen weten over Rotterdam de Boer Op, kunnen die ergens terecht op de sociale media? Ja, en dan ga ik een andere naam noemen, Rotterdam de Boer Op. Maar dan zou ik ons zeker volgen op Eet Natuurlijk Lokaal. Zeker op social media. Daar delen we eigenlijk alle hotspots, alle bedrijven, alle boerenbedrijven en winkels waar je naartoe kan gaan om je dagelijkse of je wekelijkse boodschappen te doen. En dat breidt zich ook steeds nog meer uit, denk ik. Dat breidt zich nog steeds verder uit. Daar hebben jullie ook een taak in. Daar hebben we ook een taak in. En de boerderijwinkels worden steeds drukker bezocht. Nou, dat is mooi om dat te horen, want hoe makkelijker het is om die aanvoerlijnen kort te houden, hoe beter dat is ook voor de file, tegen de files, denk ik zomaar, ja. Onder andere. Als op de fiets gaan wel. Ja, als de fiets gaan wel, ja, inderdaad, dat is ook zo. In ieder geval bedankt voor het inkijkje in Rotterdam de Boer Op, Sarah van Buren, en heel veel plezier ook bij het werk wat je allemaal doet. Histoire, un homme. comme nous. Vois, madame, madame. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. And now we're starting over again. It's not the apart. All we did was break each other's hearts. And when I hold you in my arms, I promise well. Natalie Cole, de dochter van Nat King en Starting All Over Again. Het jaar was 1989 en daarvoor een ver Frans verleden. Thomas Dutronc en Un Homme et Une Femme. Zometeen Fadime Urgu, benoemd als lid bij het kapittel voor de civiele orde. Dat na John Sebastian en You're a Big Boy Now. I know there's things you never thought before that have to do with walking out old doors. You've been prepared as long as time allowed. Well, I don't know how, but you're a big boy now. Come on and take a bow, 'cause you're a big boy now. You know the girls are taking notice of you. They say your hair is getting curly too, so shave today, you shave tomorrow as well. You'll run by you and not a classroom bell. Well, I don't know how, but you're a big boy now. In the great big world Daddy threw before you, with the pretty faces and the claws that tore you. And it's all so different when you get to sources, and love will make you strong as a team of wild horses. I know there's things you never thought of before that have to do with walking out old doors. You've been prepared as long as time allowed, and I don't know how, but you're a big boy now. And I don't know how, but you're a big boy. Come on and take a bow, 'cause you're a big boy now. Muziek uit de jaren 70 van John Sebastian. You're a big boy now, was dat. Ons volgende onderwerp. Mediaondernemer doctorandus Fadime Urgu is een nieuw lid bij het kapittel voor de civiele orde. Wat dat is en wat haar functie daar inhoudt, vertelt ze aan Herman de Bruin. Fadime Urgu, welkom. Ja, dank u wel. Ja, je bent net benoemd bij het kapittel voor de civiele orde. Ja, toch? Dat klopt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar toch nog niet veel van wist. Of ben je toch gevraagd? Heb je gesolliciteerd? Hoe gaat dat in zijn werk? Nee, ik ben dus gevraagd. Het is echt een eer. Ik ben gewoon trots en dankbaar dat ze me voor zoiets hebben gevraagd. Mm-hmm. Heel veel mensen, als ze het woord kapittel voor de civiele orde horen, dan weten ze misschien niet waar het over gaat. Maar als ik dan zeg lintjes... Ja, ja. Dan weet iedereen het. Ja. Het is dus eigenlijk een orgaan dat over de lintjes gaat. Die krijgen dus... Ja, misschien moet ik het een beetje uitleggen. Lintjes weet iedereen. Ja, maar hoe kom je aan zo'n lintje? Want je moet voorgedragen worden, hè? Ja, klopt. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je mensen die jou goed kennen... en die denken, nou, die persoon, hij of zij verdient een lintje... Die begint met jou voor te dragen. Mm-hmm. En bij het voordragen hoorden dan allerlei regels bij. En die zorgt ervoor dat al die informatie over die persoon... dat die verzameld worden. En die worden dan bij de gemeente worden die dan ingediend. Ja, ja, nou, het gaat via heel veel schijven. Exact. Tot het bij jullie is. En dan komt het uiteindelijk, als het hele document, dossier klaar is van die persoon... dan komt het dus bij ons... En wij mogen dan de verhalen, hele bijzondere verhalen van mensen, mogen wij dan lezen. En dan hebben we bepaalde richtlijnen waar wij ons aan moeten houden. Van wanneer je dan dat lintje kunt krijgen. Ja. En dan wordt het dan eigenlijk daaraan gemeten van klopt dat, kan dat? Heeft die persoon dan zoveel jaar vrijwilligerswerk gedaan? Heeft die persoon iets bijzonders gedaan? Nou, daar wordt dus naar gekeken en dan krijgen wij dat voorgeschoteld. En dan gaan wij al die bijzondere verhalen lezen en dan kunnen wij dus advies geven, eigenlijk aan de koning, om te zeggen die persoon die verdient een lintje. Ja, want jullie beslissen niet zelf. Nee, het is formeel weer niet. Een advies. Formeel niet. Maar het advies wordt over het algemeen wel overgenomen, denk ik zo. Ja, precies. Ja. Dus het advies wat wij aan de koning geven, wordt eigenlijk door de koning dan ondertekend. En dan krijgt zo'n persoon, dat wordt wel heel geheim gehouden. Dat is heel bijzonder, want dat is wel iets echt Nederlands, echt Hollands. Dat wij zo'n cultuur hebben. Dat je dus iemand eigenlijk in het geheim al die voorbereidingen doet. En dan op een hele leuke wijze zo'n persoon dus uitnodigt. Van op een plek waar je dat lintje gaat uitreiken. Met een smoes meestal. Met een smoes, ja. De familie weet dat wel heel goed te organiseren. En zo'n persoon kan dan daar naartoe of komt daar dan. En krijgt dat lintje met een bloemetje en een verhaal natuurlijk over die persoon, wat hij allemaal heeft gedaan. Ja. En dat is echt wel heel bijzonder. Het is echt heel erg waardevol dat we zo'n cultuur hebben in Nederland. Want we hebben natuurlijk een heel bureau met allemaal mensen die het werken. Het zijn 5 mensen die beslissen uiteindelijk. Maar er zit een hele omgeving omheen die zorgt dat het allemaal administratief ook goed terechtkomt. Exact. Dus ik heb mijn inwerk, ben ik wel begonnen, kennismaking. En ik ga de komende tijd dus ook allerlei cursussen volgen. Zo. Om om wat meer informatie daarover te krijgen. Dat hebben mijn andere collega's ook gedaan. Dus dat ga ik ook doen. Leuk om dat allemaal te horen. Het kapitel voor de civiele orde. We weten er denk ik heel weinig van. Nou ja, dat heb je zelf ook meegemaakt. Dat je eigenlijk niet wist wat het precies was, toch? Nou, ik had de naam wel gehoord. Maar ik wist niet wat daar precies gebeurde. Nee. Maar nu weet ik dus dat wij advies gaan geven aan de overheid en aan de koning over, om het voor iedereen begrijpelijk te maken, over de lintjes. Ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden. En ik dank je wel voor het inkijkje in het kapitel voor de civiele orde. Ik zeg het maar, ik vind het zo'n mooie naam. Ik vind het ook een mooie naam. En ik wil eigenlijk ook gebruik maken van de gelegenheid dat mensen die dit nu hebben gehoord, en misschien hebben ze wel in hun eigen omgeving wel iemand die een lintje verdient. Mm-hmm. Dan kunnen ze misschien daarover nadenken om die persoon voor te dragen. Dus je moet naar je eigen gemeente gaan en daar even mee bellen. Mm-hmm. En eigenlijk moet je dat bij de burgemeester van je gemeente moet je dat indienen. Ja, maar die ga je niet bellen meteen, denk ik. Maar nee, maar op de website kun je op de website kan je wel informatie vinden over de lintjes. Ja, of en de anders lintjes kom ik de volgende keer precies uitleggen hoe dat werkt. Dan weet je het zelf ik, dan ook. Dan weet ik het zelf ook precies. Vadim Ergu, nogmaals, dank voor het gesprek. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline, in yin of in yang, of in heroïne, in status en auto en geld verdienen, hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Every Loser Wins. Nick Berry was dat. En daarvoor Jenny Arian. En Frans Halsema samen in Vluchten kan niet meer. Zometeen een barbecueboek voor het goede doel na José Feliciano en Que Sera. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quello che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Een grote hit had hij ermee in 1971. José Feliciano en Que Sera. Ons volgende onderwerp. Onlangs presenteerden studenten van de opleiding Media Vormgeven van het Grafisch Lyceum Rotterdam het kookboek Griller, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Jelle van Kortenberger, hij is adviseur voeding van de Stichting Humanitas in Rotterdam, is bij Herman de Bruin. Jelle, welkom. Dankjewel. We gaan het over barbecuen hebben. Zeker weten. Ja, en daar ligt een prachtig boek, Griller. Ja. Gril, dubbel L, comma ja. R. Ja, daar komen de eerste letters van het Grafisch Lyceum weer in terug. Ja, want dan moet je even uitleggen hoe die connectie zit. Want een boek wordt meestal gedrukt bij een drukker en uitgegeven. Maar het Grafisch Lyceum heeft daar heel veel aan gedaan. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een project van het Grafisch Lyceum. Ik heb vorig jaar al met Matthijs Klaassen een boekje gemaakt voor de handen van Humanitas. Dat is ook een klein projectje geweest. En daar zijn de opbrengsten voor handen van Humanitas geworden. En dit jaar hebben we dus een barbecueboek gemaakt. En dat komt helemaal in ten goede van de Alpe d'Huez. En het grillerboek, dat wordt dus nu verkocht. Maar het Grafisch Lyceum heeft een directe band met Alpe d'Huez. En Alpe d'Huez, dat is het goede doel waar jaarlijks mensen de berg op klimmen om zoveel mogelijk geld tevoorschijn te halen voor... Kanker. Althans, hè? Tegen kanker, onderzoek voor kanker. Ja, onderzoek voor kanker, ja, inderdaad. De opbrengsten van het boek gaan er ook naartoe. Maar hoe kom je ertoe om zo'n boek te maken dan? Was dat van het lyceum uit of van jullie uit? Want jullie zijn met z'n drieën daarbij betrokken. Matthijs en ik hebben sowieso allebei een passie, buiten dat het bij mij mijn vak is, maar voor barbecuen. Mijn vak heeft met voeding te maken. Ja. Dus vorige keer was het natuurlijk ook om te koken. Dus Matthijs en Remco kwamen naar me toe of ik zin had om weer mee te doen. Ja. En dat moest dan een barbecueboek worden. Ja, het is, nou ja, je kan niet zeggen dat het een kookboek is, want er wordt niet gekookt, er wordt gebarbecued. Ja. Maar er staan wel prachtige foto's in. Hè? Ja, mooi hè. Die zijn allemaal gemaakt door een leerling van het Grafisch Lyceum. Als je graficus bent, dan moet je dat kunnen. En ze hebben daar goed mee geleerd, denk ik. Ja, zeker. Dat zal wel, ja. Dik boek. Zie ik hier liggen. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar als hij het gaat bestellen, dan weet hij het. Maar zo rond het voorjaar gaan we weer barbecue buiten. Ja, precies. Doen we dat nog steeds? Ja, het wordt eigenlijk steeds meer. Ook op houtskool? Zeker op houtskool. Ja. De kamado's die worden verkocht als zoete breukjes op het ogenblik, heb ik de indruk. En je hebt ze in alle vormen en alle maten. Ja, maar we hebben het dan over kolen erop, hè? Gewoon vuur. Ja. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig ook elektrisch en van alles en nog wat. Ja, maar daar gaan jullie niet zo van. Nee, het moet echt zijn. Het moet echt zijn. Gewoon roosteren. Ja, ja. Ja, en dan gaat de opbrengst naar Alpe d'Huez. Dus ja? in dit geval de opbrengst gaat naar het team van het Grafisch Lyceum. Want er is elk jaar een team van het Grafisch Lyceum wat meedoet, zeg maar. Okay. En er is daar ook een meneer, die heet Rob Metselaar. Die doet, zeg maar, bij de finish doet hij spreken. Mm. Dus de opbrengsten gaan, zeg maar, via het team van het Grafisch Lyceum. Die hebben daar al een connectie mee. Ja. Het eerste boek is het ontvangst genomen door Erik Jutstra. En dat is, zeg maar, de voorzitter van Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, ja. Want het boek is G-R-I-L-L-R. Ja. Ik vind het nog eens lastig om het uit te spreken. Griller. Ja, kan het goed. Mooi boek. Ja. Nog verkrijgbaar? Ja, het ligt bij Donner. En op mijn sociale media, bij Facebook en Instagram, en van Matthijs en van Remco zijn er ook linkjes te verkrijgen. Ja, en als je dan Jelle van Kortenbergen intoetst, dan kom je er wel. Dan zou ik wel eens tevoorschijn kunnen komen. Ja, anders is het Jelle, de gastronoom, dan komt het ook goed. Oh, dat is nog een makkelijke naam, denk ik. Ja. Ik kan misschien nog wat vertellen over het boek. Dat is misschien ook wel leuk. Ja. Alpe d'Huez, daar zit het getal 6 in. Ja. We hebben dus 6 hoofdstukken. Okay. Met elk hoofdstuk uit 6 gerechtjes. En elk gerechtje heeft 6 ingrediënten. Alles heeft met 6, Alpe d'Huez te maken. Ja. En zelfs het ISBN-nummer eindigt op 6. Nou ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is Remco's verdienste. Ja. Nou, dat is mooi. De 6 heeft er alles mee te maken. Ja. En Alpe d'Huez al helemaal. Ja, zeker. Want volgend jaar, ga je ook mee volgend jaar? Nee. Dat is niet aan mij besteed. Niet klimmen, maar kijken aanmoedigen of zo. Nee, ga je niet doen? Volgend jaar gaan we weer met het volgende project verder dus. Okay, daar komt een nieuw project aan hoor ik. Dus dat is mooi, dan kun je daar ook over komen vertellen. Maar voorlopig ligt het boek Griller er en dat is te krijgen bij Donner en via de sociale media die we net genoemd hebben. Dankjewel, heel veel succes Jelle van Kortenbergen met alle mensen en met alle dingen die je doet. Want je hebt ook nog, want dit is allemaal vrijwilligerswerk hè? Ja. Je hebt ook nog gewoon een baan in de voeding, begrijp ik. Zeker, ja. Komen we vast nog een keer op terug. Dankjewel. And promises how Dit is De Late Avond. Elkaar waren dat Christina Perry en A Thousand Years en Colin Blunstone en If I Said. En dat was De Late Avond van maandag 1 december. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Peter Gabriel blijft nog even bij je. Fijne nacht. Out amongst the stars, there's a planet spinning slowly. We call it ours. Anytime, any day, any moment that we bring to life will never fade away. Oh. it's all in you, what we've been through. Down, I'm getting it down, sorting it out, so everything I care about is held in here. All of those I love inside. Everybody's playing for time. You and I still playing. The sun back from where it came. The young move to the center. The mom and dad, the frame. Any space, any time, any moment that we bring to life. Ridiculous, sublime. Play again, play again. Oh, there's a hill that we must climb. Climb through all these mists of time. It's all in here, what we've been through. Sorting it out, so everything I care about is held in here. All of those I love inside. Table, all hands are down.